Bueno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جزاك الله. سورة الأعلى مكي سورت دے نزولاً اتم نمبر دے پس سورة تکویر نا اور ترتیباً واتیا دے پس سورة تاریخ نا لگول شرے رب دو سورة دے مخی سرا مخی سورت کے آخر کی دشمن دے ماتا پریدا نزل تاول کوئی سبیح چر کر اللہ دشمن تبا کئی انتو دا اللہ پاکی بیانو کن رد شرک کوا دیو جنر برس سیر آڑا دویم وجہ مخی سورت کے نمبر چار کے ہوئے چه اللہ پارت بان دیگا بانده اندر تو هم کوئی چه انو یالا و جارا ما اخفا اللہ پا تیدا پا روبان کوئی گی دیو جور بسیر آرد درم رابط مکی درد که اتنمر دیر تیرا کیوئی چه انو لقول فاصل دا وحدیخا وینا دا یا پیسل کون کرد دا قرباد اندر تا دور چی کوئی سا نقص دیگا فرادتانسا دیگا تا بیان کم پرین دیگر قرآن دیو جور بسیر آرد صدورم ربط مکی صورت کے آدم ارچین کیوئی خلقا من مائن دافق نو دی صورت کے آدم ار دو تین کوئی اللذی خلقا فسوا واللذی خادر فادا دیو اینو رفصیر آران پینزم ربط مکی صورت کے دو رسم کیوئی والارد ذات سادا دلتا آدم ارچار کے واللذی اخرج المرعان آغا ذات دے چراوی اس سے چراگا مکو چوئی دا شپاگم رابط مخی درد کی پندرہ کیوی انم یکیدو قائدہ واقیدو قائدہ تو قرآن بندور لندر توائی آدم ارسول کی وجہ دا چی دنیا ترمینہ دا دکا قرآن بندی شپاگم رابط مخی درد کی آدم ارتیرہ کیوی انم لقول انفصل دا وادہ بینا دا ما و برال مدل تا آدم رتار کوئی دا دوی شام والا کتاب امتیادات سورت سورت ممتاز پا آدم ارچین سنخرق و فلات دریم امتیاز تورز ممتاز پا آدم رٹ بانے ونویا سر کلو لسرا دریم امتیاز فذکر انہم آیت کی فذکر انہ فاتح دکھ رہا ہے تورم امتیاز آدم ارتیرہ کی سم اللہ موت فی آوالا خیال مقصد تورز تدہیر من الدنیا و ترغیب الالآخرہ او اثر دو مطلی بیانی چی دا دو مانی دو نعمتو مدر کم یو مامن چی خالق رکلشی انہو اللہ دیتا اشارہ کی اللہ دی خلق فسوا دوی مطلعہ عالم بکل شہن واللہ دیتا اشارہ کی اپا آیت نمبر سات کی چی انہو یعلم جہر و مخفا نو دو شیان بدرکم دو نعمتون بدرکم یو نعمت بدرکم قرآن باتا سانکم آیت نمبر چی سنو خلق فراتان سا او دوی نعمت جنت باتا سانکم دا دید آنا دا آخری سے یو رسم باب شروع کی گئی پدی ایک شپک سورتو نبی یو دا سورت دے یو ورفت سورت غاشیہ دو شو یو سورت فاتر دریشو دا سورت فجر او یو تر دی بلد شو نسلور شو یو تر دی شمش شو پیدا یو تر دی لیل شو اشپک اشپک سورتون دی پا اشپک سورتون کم دا دو مسئلے بیانی تدریر میں دنیا برا بیراواتی او ترغیب برکی آخرت نا سب بحث برا بکل آلا پاکی بیانی دا ذات دا درستا سب پاکی بیان کا ذات درفت العلا چیدی اچھتے اللذی آغا ذات خلق فسوا چی فیدا کرے مخلوقات نو برابر کرے پاندامون انسان نو مخلوقات واللذی آغا ذات قدر چی اندازہ کرے دے ہر یو شے اگر رزق دا عمر الله ته معلوم ده که انسان ده که حیوان ده فهدا نو هدایت ورته کړې هر یو شي ته نو وایي ته کوم هدایت شوی دی خر ته کوم هدایت شوی هر یو شي ته هر یو شي له الله رزق مقرر کړی اندازه کړی دی ژوند نو بیا ورته هدایت کړی دی موږ ویلو چې هدایت څلور مرتبه باندې یو هدایت عامه دی لکه دا دایشه یا تر طه کې آیت نمبر 50 کې تیر شو 49-50 کې چې عمر رب کوه موسی قال وی ربنا الذي اعطى كل شيء ثم هدا اته د شان تیر شو دا د وقت هو الذي اغدا ته چې دا د کړې ارو شه دا عمر دا غره ته فهدا دولار د ژوند دیو ته خیلا هر یو چې کوم ارغان دی د ژوند تر ترخیو ته خیلا چې منره ماده او ځاشي ا بچی راړي بچی دوی بیا غ بچی دا شان لګیا دی ځنګل کې زناور بچی راړي ا بیا غي جوړ کیږي دا ټول طریقې د ژوند تیرو ځان له درې د قاتلو طریقې چې زمره لګی دا تاسو ته ګوري پټ نه سي او چې دغه تیری کې جوړ ټوب کې به یو تر ټینګ کې دا چلی دا رنګ دا نور شي دا ټول ار جاته چلو ته خیر فهدا والذي اغدا تغرج المرعى چرایت دي چراغا مروا فجعلوا نوگر دی دیر غسان اوچ احواتور اوچ یا دره دره باران پیوشی بیا تور شی اولش نوی نو بیا اوچ شی سپین زیر شی بیا چه باران پیوشی احواتور شی تا نخرو کبلا تنسا اول نیمو ذر دی چه احسان بکم تالا ذر دی چه بیان بکم تالا قرآن فلا تنسا نمو پر فلا تنسا فلا تطرو الا ما شاء الله مگر آغا که وغاڑی اللہ تم پر قرآن که الله دې دلرکه جدا خبره ته قران مبره د قران چې کوم ټیمونه دي هغه له نن راځو که د ذکر ټیم دی هغه له نن راځو اگر بیانول دی هغه له نن راځو انه یو کنن د الله په دې پتی ده باندې په ما چې او په ما یې خپل چې پټې مخلوقات واسل من ورسره کار درځي او آسان بک ماته را دي دوسرا آسان تیا ده یا یا کارون شریعتا یا جسران مراد جنات ده فذکر دو ذکر شو الذي خلق برسوا ما خالق مانا نو ما بدلک و در کما قرآن سنو کرو فلا تنشا دو ما علم الغیب و گرن انو یا علم جار و ما خوا نو جنات پای بودن نو ارکالا اچی جنات تاری بودی پا قرآن فذکر نو پانور کو پا قرآن فذکر بالقرآن پانور کو پا قرآن بانی انو فاتر ذکر که فایده ورکوي پند او کنه ورکوي ته دې ته وګوره چې خلک منی کړم که منی وکړم چې وکړه قرآن بیانو زموږ بعد ملګري په دې باندې قرآن پرېږدي وایي خلک منی نه نو ته په دې مامورې چې خلک دې ومني دا خو د الله کار دی ستا کار ده ته مامور په دې ته قرآن بیانو موږ چې قرآن شروع کړ نه کله به دوه کسان شو کله به درې شو کله به شل شو کله پنځه نه شو اور ورکوي زما دا اړه مات به شم یاره بس زما نو دا شفیع خان چې نو دې د ما له ډیر ډاډ راکړ دا وخت کې د به ما ته خیر او ساج دا څه کار دی کنه او دا کوم ته چې سر دی دا کا جی سر باندې مشرو په جی سر دا څه کار دی وې دا ته تو خو وردا زینا وې دا به خدای خوره ما له به ډ خکو خو شي د چا نو ردل یو یاد ځان نه وي خدا ته تو خو مو ګرځو او دا به درغونی کی ما به زم کل ته بس پرې دا کړ دې نه منې سیما ارور ارور کله د یادت کم کله کم ایدل خو ما قران نو پریخه ما باور وکړ چې پک دردونه کولا په کور کې به مې کول دوه دردونه یو به بل ځای کې کوم بل ځای کې جمعات کې به مې یو درد کوم پینځه شپک درد ما روانه کوم وروړه مې تنگ شو سوزل ما زما نو الله وای پرې دې ما سنو قرکا درجه بیان وکړه تا د قران فلا تنسا نو پرې قران الا ما شاء الله مگر اچ وغړی الله دغه خدای دې تل کوي روند کی کوړ دې کی لیوانې دې کی بیمار دې کا جدا خبره خو ته قران پرې را انه یا لم جارا د دې وجه نه کړ چې قران سره زده کی او بیا یې پری دې خدای دې چې ته خدای دا دې نه وای بلکې دې دا وای چې خدای دې لري کما د خدای وړو دا هم ګوځي دی مېر ما قران پرې نه وای خدای دې لري کوم د څه ګناه دی وجنه دا زما ګناه خدای خو ما به رحم کړو خو خدای لري کوم د قران نه سستی می کو نه بی غیرتی کو نه ان یو یال ول جارا یکر الله پویږي پتی دا باندې وینا نه پاو باندې پټي پنځه سر کا او سات بکما تعلیل یوسرا اتا اتا دین یوسرا د دین کار به تاسو کې الله چې ته د قران خدمت کې ان دین کار په دین باندې ته تاسو ته آسان شي په سنت باندې او د دین یوسرا ادیا آسان بکی تعالی جنتا جنتا به آسان ته ابو دین پدکر نو پاندور کو قران باندې ان فاتح ذکر کچر پاندور کوي که فائدور کوي پاندور کول اولاد تنبا که فائدہ نور که تا دیتا مگورا چه خلق منی آنه منی که منی و که نمانی نو تا اتا پاندر کن سازا کرمانی شان ازاره چه پاندر لیاتو چه ریگ دا اللہ نا ویتا جنب والعشقا ابیات باشی دینا بدبخت ها اغا بدبخت یسلا نار کبرا چه دا نکیگ با اور لویتا تو ملامود فیا بیا با نمری پا دیکه انا بی جوانده خوش آلائی وی قد افلا من تذکا بشر یقین کامیاب دا تو جدان پاک په قران باندې او یاد کړه نوم در خپل په جتونو کې وصلیم رحمت الله صلوات باندې نو غوی دغه ته ضرورت اتم نمبر کو نزول کې موزنه او وخت وصلیم رحمت الله را بد اوس هغه معنی بیان نه بد تر حیات دنیا برکت تاسو ورغړنی ژوند دنیا چ قرآن نا خوشی ول آخر دو حالانکه آخرت چه دا ډیر غوره دی همیشه ان هذا یقینا دا بیان خامخا په صحیح پوړو باندې کې وو په صحیح پوړو دی ابراهیم علیه السلام کې دې صورت یو بل مطلب بیان دی په دې صورت کې د انسان د استکمار لپاره یو پنځه خبر ذکر کړي د انسان استکمار کامل انسان یو دا دی چې د خپل مقصد معلومی مقصد حیات بل کامل انسان کار مقصد معلومی لیکن لار دا مقصد نی معلوم حاصل ہو رو دے بیا کامل نی اندو تا لار هم معلومی دے مقصد دا حاصل ہو رو درم دا چه دا دا معلومی دا مقصد دا حاصل کم دی دی تا رکاوٹ کم دی درم دا جدا کا مقصد دا حاصل ہو پلار کم رکاوٹ رو جاو تا معلومی چه دا غی دا مخی ندی انتظام کی اصل ہو رو دا چه دا معلومی دا مقصد دا حاصل کم دی انجام پاسی اپینزم دا چه دا معلومی چه کدا مقصد دا حاصل نکم نو بیا انجام سی پا دیر صورت که مقصد دا سر کسب بیس مر بکر آلا توحید سا دا پیدایش مقصد و توحید پا ما خلق دل جن والی انسان لالی آمون دی توحید دی توحید تا دا حاصل لار کم آد نمر چه انسان اخر کم فلا تانسا دا معلومت او دریم د دین رکاوټ څه شو هغه د مرتوره کې بل تر حیات دنیا دا معنی او اسدورم شه چې مقصد حدید شي انجام به سي هغه آیت نمبر 8 کې پنځه تر کلي لوترا اچ انجام اچ مقصد حاصل نشي نو انسان انجام به سي الذي آیت نمبر 12 کې الذي اصل النار کبرا ثم لا يموت فيها ولا احيا نو پدې کې د انسان د استکمال لپاره چې کامل انسان جوړیږي هغه پنځه دغه ذکر کړی پنځه اسباب چې په دې پنځو د چې دته یو د معلومې چې د مقصد حیات سره دوی د دې د حاصلولو لار کومه او درم چې د دې نه موانع څه شي دي او څلورم چې د مقصد حاصل کی چې نتیجه به سي او پنځم چې د مقصد حاصل نه کی نتیجه به سي په صورت کې